-1. Koupě kamene. To je smrt, řekl jasným hlasem majitel obchůdku a ukazoval přitom na kámen. Byl to jasně červený, hezky opracovaný rubín, zasazený do jednoduchého zlatého prstenu. Kámen byl při své kvalitě dost velký. Zane potřásl hlavou a trochu se zachvěl. Tak ten určitě nechci. Muž se usmál naučeným úsměvem, který si jistě nacvičil pro váhavé zákazníky. Byl dobře oblečený, ale působil trochu šedě, jako lidé, kteří jsou příliš dlouho ve stínu. To jste mi nerozuměl, pane. Ten kámen nepřináší smrt. Varuje vás před ní. Zane nevypadal nějak přesvědčeně. Tak proč jste říkal, že je to kámen smrti? Prodavač zase začal leštit kámen, aby vynikly jeho krásné tvary a upoutali nerozhodného zákazníka. Ten kámen upozorní svým stmavnutím svého nositele na blízkost možného konce. Rychlost a intenzita tmavnutí vás upozorní na okolnosti, za kterých se tak má stát, a vy pak máte spoustu času se té nepříjemné situaci vyhnout. Není v tom paradox. Zane už kdysi viděl nabídky na takové drahokamy, většinou za příšerné ceny. Vždyť věžba ztrácí platnost, když... Ne. Na tom není nic divného, prohlásil majitel krámu s profesionální jistotou. Je to zcela korektní varování. Těžko byste našel něco lepšího, pane. Ostatně, co už by mělo mít cenu, když ne váš život? Tím chcete naznačit, že lidský život stojí za to, prohlásil kysele Zane. Byl to mladík, na němž nebylo nic výjimečného. V obličeji měl jizvičky po akné, které už zřejmě nezmizí. Měl světle hnědé, neupravené vlasy a křivé zuby. Byl to obyčejný mladík, který působil trochu depresivním dojmem. Takže kámen stmavne, vy změníte své plány a nezemřete. Vy tvrdíte, že to varování vás může zachránit. Různých barevných kouzel je 12 do tuctu. Nedá se nijak ověřit, zda byla věžba správná. Na druhou stranu, když kámen stmavne a vy zemřete, jak si potom můžete stěžovat? Jste prostě mrtev. Poškrábal si své jizvy. Nikdo vám už peníze nevrátí, vy mě nedůvěřujete. Zeptal se majitel a znovu se tvářil velmi zkušeně. Navzdory celkově zašedlému dojmu to byl poměrně hezký muž středního věku s vlasy přihlazenými brilantinou. Můj obchod má nejlepší pověst. Ujišťuji vás, že všechny moje kouzelné kameny jsou pravé. Podle apokalypsy jezdí smrt na bledém koni, prohlásil Zane zamyšleně. Bylo zřejmé, že má v tomto oboru nějaké znalosti. Otázkou zůstává, zda dokáže takový drobný zbarvený korunt prostě zadržet tak hrozného jezdce. Když vezmeme v úvahu nejistotu takové situace, tak ten kámen nemá pro svého majitele žádný praktický užitek. Jediná možnost, jak se přesvědčit o kvalitě toho kamene, je ta, že po stmavnutí odmítnete změnit své plány a počkáte na výsledek. Jestliže byla věžba správná, zahynete. Jestliže správná nebyla, byl jste napálen. Je to bezvýchodná situace. Takových už jsem zažil plno. Předvedu vám ukázku, prohlásil majitel, protože postřehl, že by morbidnost ukázky mohla pohnout zákazníka ke koupi. Jistá dávka nedůvěry je zdravá, pane. Vy jste jistě dost inteligentní na to, abyste se nenechal napálit a koupil vadné zboží. Mohu vám dokázat kvality toho kamene. Zane se ošil a dal najevo jisté pochybnosti. Chcete mi tvrdit, že mi ukážete zadarmo, co ten kámen umí? Nevím, zda ten kámen koupím. Majitel se opět usmál, tentokrát mnohem srdečněji, protože viděl, že se rybka navzdory úhybným manévrům napůl nechala nalákat na třpytku. Ten, kdo opravdu nemá zájem, se nijak nedohaduje. Vzal kámen z průhledné schránky a podal ho potenciálnímu zákazníkovi. Zane se zasmál, vzal si prsten a nasadil si ho na palec. Pokud existuje nějaká hrozba, ať se ten kámen... Najednou zmlkl, protože kámen už začal měnit barvu. Jasně červená barva se změnila přes tmavočervenou až na úplně temnou. Zaneovu mysl naplnil zmatek. Měl nepříjemný pocit, že na něj čeká smrt. Díval se na svou levou ruku a cítil, jak mu rudá skvrna propaluje kůži. Zjevila se mu tvář jeho matky, když umírala. Copak se nikdy nezbaví té vzpomínky? Smrt. Během několika hodin. Úplně nečekaně, šeptal vyděšeně majitel krámku. Ten kámen je úplně černý. To jsem ještě nikdy neviděl. Nikdy nestmavl tak rychle. Zane zaplašil vzpomínky a neradostné myšlenky. Tomu přece nemohl uvěřit. Jestli mám za několik hodin umřít, tak ten kámen nepotřebuju. Naopak ho potřebujete, oponoval mu majitel. Když budete mít kámen smrti, můžete změnit svůj osud. Ponechte si prsten, změňte své plány a když kámen změní barvu, budete vědět, že jste se rozhodl správně. Můžete si zachránit život. Ale musíte mít ten rubín, aby vás mohl vést. Aby vás ochránil před smrtí. Jinak budete pravděpodobně ještě dnes mrtev. To je velmi důrazné varování, Zane přemýšlel. Kámen smrti vypadal jako velice užitečná věcička. Ale on sám myslel na smrt, zatímco držel ten kámen a je možné, že to způsobilo změnu barvy kamene. Kouzla schopná označit vaše emoce byla velice jednoduchá a levná a sotva si zasloužila označení jako něco kouzelného. V celé té věci bylo mnoho nejasného, co mohlo poskytovat falešné signály. Přesto ale, kolik byste za něj chtěl? Zeptal se, jakou cenu má lidský život? Zeptal se na oplátku majitel a v očích mu zablesklo. Asi 2 centy, jestli je ten kámen skutečně pravý, řekl zamyšleně Zane. Srdce mu začalo vzrušeně bít na poplach. 2 centy. Za minutu pokýval hlavou majitel. Ale tenhle unikátní a krásný kámen je nyní k mání s 50% slevou. Prodám vám ho za cent za minutu včetně úroků, daně a pojištění. Kolik to dělá za měsíc? Chtěl vědět Zane a cítil, že jeho zájem roste. Majitel vytáhl kapesní kalkulačku a začal vyťukávat čísla. 432 dolary. Zane stuhl. Očekával vysokou částku, ale tohle bylo příliš. Za ty peníze si mohla rodina koupit dům. Jak dlouho? Jenom 15 let nebo ještě méně? Nebo méně? Kdyby ten kámen selhal nebo se ztratil, tak pojištění pokryje zbývající částku. To je samozřejmé. Samozřejmě, souhlasil Zane s kyselým úšklepkem na rtech. Selhání v tomto případě znamenalo smrt a zároveň velký podvod. Chtěli získat peníze i v případě, když ten kámen smrti svého držitele nijak neochrání. Zane si spočetl, že by ho ten kámen přišel celkem na víc než 75 tisíc. 2/3 z celkové částky mohly být úroky a další poplatky, ale stejně to bylo hodně peněz. Set sakra moc. Asi i víc, než jakou cenu měl jeho život. A to doslova. Zane sundal prsten a vrátil jej majiteli. Jakmile ho sundal, kámen opět bleskově změnil barvu. V jednu chvíli jeho jasná barva ozářila celou místnost. Ten rubín byl nepochybně velmi krásný, i kdyby nebyl kouzelný. Co tu máte ještě? Zeptal se. Byl otřesen cenou, ale stále hledal něco, co by mu mohlo být k užitku. Pak je tu ještě láska, prohlásil majitel okamžitě a přinášel modrý safír ve zlatém prstenu. Zane se zahleděl na kámen. Láska. To myslíte nějaký milostný vztah? Ženu. Manželství. Cokoliv si pod tím představíte. Majitelův úsměv už nebyl takový, jako byl před chvílí. Asi proto, že se neuskutečnil obchod s předchozím kamenem. Nelíbilo se mu, že se ryba sesmekla z háčku. Tenhle kámen byl pravděpodobně mnohem levnější a to představovalo nižší zisk. Tenhle kámen se rozzáří, kdykoliv je před vámi nějaký milostný románek. Safír, jak jistě víte, je chemicky stejný kámen jako rubín, ale protože zbarvení safíru není tak vzácné jako u rubínu, je jeho cena nižší. Je to skoro za babku. Ten kámen vám označí milostnou romanci. Musíte sledovat signál, dokud se vaše romance nesplní. Zane byl stále na pochybách. Přece nemůžete najít lásku pouhým zaměřením, jako by to byl terč. Tady jsou ve hře ještě mnohé společenské aspekty a velmi složité otázky vhodnosti partnerů navzájem. Kámen lásky bere všechny tyto otázky do úvahy, pane. Zamíří přesně k té pravé a všechno je zakalkulováno. Když se vše ponechá na vaší vlastní úvaze a rozhodnutí, je velmi pravděpodobné, že se spálíte, vyberete si nesprávně a budete tím trpět. S tímhle kamenem se vám to nikdy nestane. Vždyť ale musí existovat spousta skvělých možností, oponoval Zane. Je přece plno skvělých žen. Jak si z nich ten kámen dokáže vybrat? Podmínky a okolnosti trochu zužují výběr, pane. Spousta žen by skutečně byla vhodná pro jakéhokoliv muže, co se týče krásy, talentu a oddanosti. Ale mnoho z nich už je vdaných, protože si je nevědomky vybral třeba chlapec ze sousedství. Další mohou mít nějaké jiné závazky, které jim brání v navázání plnohodnotného vztahu, jako například vážná choroba některého z blízkých příbuzných. Kámen lásky to všechno ví a míří rovnou k té nejvhodnější osobě. Je to velice jednoduché. Necháte se prostě vést, kam vás povede nejjasnější záře kamene. Určitě vás nesklame. Vzal prsten s kamenem do ruky. Zkusíme si to, pane, no, já nevím. Aby to nebylo jako prvé, tady jde o milostný vztah. Co můžete ztratit? Zane vzdychl a vzal si prsten. Byl to bezesporu krásný kámen, skoro dvakrát větší než kámen smrti. Potenciální schopnosti tohoto kamene ho okamžitě zaujaly. Co víc by si mohl muž přát než skutečně krásný milostný vztah? Jakmile se kamene dotkl, kámen se rozzářil, modrá barva zesvětlala a kámen byl nyní průsvitný. Jeho mysl zase podlehla vzpomínkám. Láska, to byla druhá část jeho viny. Existovala v jeho životě žena, žena krásná a milá, která si ho chtěla vzít. Ale chyběla jí jedna důležitá věc, kterou on vyžadoval. Měl ji rád, možná ji i miloval, ale ona milovala až příliš. Do hodiny vás čeká milostná romance. Prohlásil majitel a zdálo se, že je tou představou unesen. Jeho hlas probral Zanea ze vzpomínek. Jste opravdu neobyčejně šťastný muž. Ještě jsem neviděl kámen lásky takhle zářit. To je úplně jasné. Dokonalý milostný vztah. Už jeden takový zažil. Jak může ten kámen tak znát jeho skutečné potřeby a touhy? Vrátil kámen majiteli. Nemohu si ho dovolit. Vy si nemůžete dopřát lásku za necelou hodinu. Přeháněl majitel své překvapení. Žádný milostný vztah za mě nezaplatí činži. Majitel se napřímil, jako by náhle pochopil, o co se jedná. Jeho tvář se naplnila pochopením, ale v zápětí se na ní mihl lstivý výraz. Tak vy nemáte peníze, Zane se zhluboka nadechl. Je to tak. Asi tady marníme čas. Můj i váš. Otočil se k odchodu, majitel ho chytil za ruku. Chtivost a netrpělivost na chvíli potlačili jeho dobré mravy. Počkejte, pane. Mám kámen přesně pro vás. Jak bych vám za něj asi zaplatil? Ptal se Zane s nakyslým úsměvem. Můžete za něj zaplatit? Zane zavrtěl hlavou. Víte, proč ten kámen smrti u mne zčernal? Protože brzo zemřu hlady. Nemám peníze. Ani nevím, proč jsem šel k vám do krámu. To byl úplný nesmysl. Nemohu si dovolit koupit ani ten nejmenší kouzelný kámen. Omlouvám se, že jsem vás připravil o čas. Naopak, pane. Mám nade dveřmi kámen prodeje a ten se jasně rozzářil, když jste vstoupil. Něco si tu určitě koupíte. Vyndal z vitríny další kámen. Tenhle by mohl zajímat. Vy mě nerozumíte. Nemám ani floka. Tohle je ale kámen bohatství. Zane se zarazil. Co je to? Majitel mu už kámen podával. Přináší peníze. Zkuste to. Ale snažil se protestovat Zane, ale jeho protesty ukončila přítomnost kamene v ruce. Tenhle kámen nebyl zasazen v žádném prstenu. Byl to obrovský safír ve tvaru hvězdy, jistě přes 100 karátů, ale dosti mizerné kvality. Jeho barva se měnila od světle šedé po hnědou a v celém kameni bylo několik puklinek a jiných nepravidelností. Ta zda však byla velmi působivá. Jejich 6 vrcholů přesně kopírovalo tvar kamene a spojnice všech ležela těsně nad povrchem kamene. Zane zamžikal, ale efekt byl stále stejný. Ta hvězda nebyla v kameni, ale nad ním. V tom bylo jistě nějaké kouzlo. Uznávám, že není příliš krásný, ale mé kameny většinou nejsou vyhledávány pro svůj vzhled, ale pro své kouzelné schopnosti, prohlásil majitel. Tohle je kouzelný kámen jako ty ostatní, ale má jiný charakter. Ten by se vám hodil. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Stále se vám to snažím vysvětlit. Já nemohu. Řekl jsem, že je jeho hodnota nevyčíslitelná. Nemůžete ho koupit za peníze. To jistě ne, jestli opravdu pomáhá k bohatství, souhlasil Zane zamyšleně. Máte pravdu, pane. Ten kámen vám může dopomoci k bohatství, jaké potřebujete. klidně k $1000. To je další paradox. Proč byste takový kámen prodával? Vždyť si ho můžete nechat a použít ho pro svou potřebu. Majitel se ošil. Musím přiznat, že mne to taky napadlo. Ale existuje jisté omezující pravidlo. Kdybych použil některý z kouzelných kamenů pro sebe, tak už bych nemohl použít žádný jiný. Jeho kouzlo by zrušilo ostatní kouzla. Z toho důvodu používám kouzla obecné velmi málo. Snad kromě kamene prodeje, který potřebuji pro svůj obchod. Vydělávám si na živobytí procenty z prodeje a ostatní drahé kameny nepoužívám. Zane přemýšlel. Ten muž možná zatajil, že jeho kameny jsou kouzelné díky černé magii. Použití takových kouzel by pak přivedlo jejich majitele do pekla. Překupníci drog také často nepoužívají své zboží, aby je jejich vlastní zboží nezničilo a černá magie je ještě zákeřnější než drogy. To by mohlo být vysvětlení. Ale stejně, na jedné straně je vždy prodávající a na druhé kupující. Co byste za to tedy chtěl? Upozorňuji vás na tu hvězdu, prohlásil prodavač. Když vyvoláte kouzlo, hvězda se vzdálí od kamene a nevrátí se, dokud se kouzlo úplně nedokončí. Tak víte přesně, kdy je kouzlo v činnosti. Ten člověk se vyhýbal odpovědi. Předpokládám, že to funguje, nadhodil Zane. Tak si zase dáme ukázku, prohlásil majitel, který chtěl zcela zjevně udělat obchod. Chyťte kámen bohatství a myslete na peníze. Tím se vyvolá jeho síla a moc. Zane popadl kámen, zíral na něj a snažil se soustředit. Hvězda se pohnula z kamene, její paprsky pohybem připomínaly nohy a hvězda se šinula prostorem. Skutečně to fungovalo. V tu chvíli Zaneova pozornost poklesla a v mysli mu vytanula vzpomínka na nepříjemnou chvilku, na chvíli, kdy stál za hracím stolem a šeredně prohrával. Není divu, že teď nic neměl. Ale nebýt toho nešťastného hazardu. Snad se to příště nebude opakovat. Hvězda začala padat dolů směrem k Zaneově noze. Zane se snažil podvědomě uhnout, ale hvězda ho následovala. Dívejte se pořádně, ať vás vede kamkoliv, upozornil majitel krámku. Doufám, že mne nezavede k někomu do peněženky. Nebo do bankovního sejfu. To můžete být úplně klidný. Toto kouzlo vás dovede jedině k zákonnému majetku. Není zatím žádná levota. To je součástí kouzla. Jistě víte, že kouzla jsou upravena zákony. Federální úřad pro vyšetřování kouzel se zabývá každou stížností, která by naznačovala jakékoliv zneužití. Stížnosti při použití černé magie. Vylétlo okamžitě ze Zanea.